Nai nai nai na na na na nai nai nai nai nai nai na na na na nai nai nai. О, каханне маё бясконцае, не ўцякай ад мяне, пашкадуй. За тобой, як за светлым сонцам, па штодзённай дрыгве іду. Чарада надо мной журавлиная, подо мною болот веры. Журавинами, журавинами, кров моя на купи горыть. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На шляху только чорная лодать, а за мной ад моей крыві. У трапёнак квітнеюць балоты, смолка і песень карэснай любві. Кроў сплывае, няма спакою, і калі ўпаду нежывы. Красаванне кветак жывое застанецца на месцы дрывы. На-на-на-на-на-на-на-на-на.